فصل د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته قال لري فرمایي صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنا مشکل رسول الله صلی الله علیه وسلم فمنا کی دورکاتا و ابو بکر بعدو ابو بکر رضی الله عنهم نه پس دورکات کړیو و عمر بعد ابي بکر عمر رضی الله عنه پس ابو بکر رضی الله عنه نم دکړیو عثمان صدر من خلافتی عثمان رضی اللہ عنہ د خپل خلافت په اول زمانہ کې دا سکړو ثم ان عثمان صلى بعد اربعا دین پس به بیا سلور کول اے وی شپک کال د خلافت نه پس بیا اتمام شروع کو سوره شروع کو سلور به کول فکان ابن عمر نو ابن عمر رضی الله عنه اذا صلی الامام صلی اربعن چې امام سره مج به کول نو سلور به کول و اذا صلی وحده صلی رکعتین اچی مز بے یوادی کولنو دورکات بے کول متفقن علیه ایدی دیکھو رہی یو دا صحابو حال لوگو رہی پا فروعی مسائلو کی اختلاف نه پیدا کئی مو بس حالتا والا دے دلتا ادرے دم اباز مناظری دی ادرد درود دی و گرم گرم خون نا کئی کپوی نو شوی پا خبرہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بے امام سر سلور و کلزان لبے سوکن دو بے کون دی عثمان رضی اللہ عنہ اولی پورا کولو وی رعا عثمان والقصر والاتمام جائزینے دو دوارا جائز گنل لچی دوارا جائز دی کسوک پورا کئی او کسوک لکم خیدل تیر شو بی بی فرمائی پورے ام کڑے اسے کڑے یو د عثمان رضی اللہ عنہ د قول وجدا وا اول کې دای قصر کول او اخر کې اتمام کول زکه په دې اتمام کې مشقت ډېر ده اباده علماء لیکلي چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها او خلیفہ راشد عثمان رضی الله عنه دوی چې نبی اسلام قصر کړو زکه غا سانتیا راغسته و د امت د پاره ا دای ځان د پاره لګ سختی لټولا سپوی گئی دا قول علماء ذکر کړي دا قول باز راجه هم ګرځولې او دا امام قرطبی ذکر کړي یاد درې خبره دا چې عثمان رضی الله عنه دا قصر مختص ګرځول به منکان شاخصا سایر روان دي اسوک چې په یوځه کې قائم دي وای فلهو حکم المقیم قدره له چې په خای روړې خوري ویار بدرې دې بنت دمکاو نو د عثمان رضی الله عنه دا مسلکو او دې باندې دلیل سره د مسند احمد یو حدیث دی چې سندن حسنم دی عباد ابن عبد الله ابن زبیر وای معاویه رضی الله عنه حج ته راغې نو دوه رکعات د ماسپخینې خلکو لا وکړه په مکه مکرمه کې بیا لاړو دارالندوی ته نو مروان او عمر ابن عثمان په دواړه وردن نشوله نو ورته وی تا خود تر د زوی کار خلکو له افزدار وګرځول عثمان رضی الله عنه هو به پورا کولو حاج په مکه مکرمه لراغ نو موږ به پورا کولو او ماسپخین او مازیګر او ماستن به سلور سلور کول ابیا چې په منالا او رفیل لاړو نو قصر الصلات نو چې د حج نه به فارغ شو په منا کې به دیرش نو بیا به پوره کولو دغه دینم دا معلومیږي چې د دوران سفر کې د قصر قائلو اجي اوځي کې دیرش نو د څه قائلو بازی دام ویلی چه عثمان نزی اللہ نو پا منا که سلور رکا تزکا کول دیر بانده چیان او زمیدار او داسه خلق با موز لرات لل نو چه تالیب ولور که چه موز گوره سلور رکا تا ده باج اهل علم لیکری و یو بانډشی ول आवाज په مینا کې ورکو ویا امیر المؤمنین ما زلت صلیها مدرئتک عام اول رکعتین ویو کالو شته په دو رکعات دي دي زم دو رکعات کو رسول کی دا خدای رحم نه د دې خلکو سینه ټکا غوي چې دا اوس بزرګونو راغلی دا بسوک ټول پوی ای اسی نه زه دوت وکوم د جلر شي په دوت وکای نو دا خول بازی علماء ذکر کرده سبب د اتمام د عثمان رضی اللہ عنہ داو بہر حال گرائی خلیفہ راشدو او په دنیا کی جنتیو او دا اللہ حبیبو علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین دا حلیل ملی کریچ سنت پا سفر کی قصر دے عثمان رضی اللہ عنہ تتاویل کولو او هغه د لوی شان خاوندو متفقن علی پوشه په دی باندې وانا عائشه تم المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها روایت ته قالت بیبی فرمای فرضت الصلاۃ رکعتین فرس کړه شوه اوموز اول په مکه کې پشپې د اسرا کې دورکاتا ثم هاجر بیا هجرت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ففرزت اربعا نبیا هغه دو دورکاتا د ماسپخینو د مازیګر او ماسوتن جوا صدور شول وتورکت صلات السفر علی الفریضه الاولى پری خودیش و مزد سفر په فریضی رم بنائی بانی امام زهری و امام عروت ویلیو رضی اللہ عنہ تا ما بالو عائشتا صد حال د بی بی عائش ام المومنین رضی اللہ عنہ تو تمو دا خم مز پورا کئی پا سفر کی قال تا اولت کما تا اول عثمانو ویدام تاویل کئی لکا عثمان رضی اللہ عنہ تاویل کڑیو متفقن علیہ اگر لیو خلقم اتمام کڑی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض اللہ والصلاة على لسان نبیکم فرض کړه دی الله مصطجب د پیغمبر تاسو صلی الله علیه و الی وسلم فی الحضر اربعن په حالت د اقامت کې سلور او فی سفر رکعتین او په سفر کې دو رکعات او فی الخوف رکعتن په حالت دی هر کې یو رکعت رواه مسلمون ورا مسئله دا اصل کې د صلات خوف د تفصیل به ترازی خودی دې کوم په لغزان پوي کوي و یو رکعت به بعضی سلف او یو طائفه د سلفو د حدیث ظاهر تلاړ دي وای پس تو صلات خوب سره یو رکعت بکې دیکي حسن بصري زو ها کې ساک ابن راهوي اتوا امام تواوس مجاهد او حکم ابن عتيبا امام قتاده او سوري دي تابعيننا ابن عباس او ابو هريره ابو موسى شري رضي الله عنهم دي صحابونا امام شافعي امام مالک او امام ابو حنيفه امام احمد او جمهور وي رحمهم الله وان صلاه الخوف كصلاه الامن ده يري مز پشان دامن د مز ده کسلوري نو سلور بکې مقيمي او کو مسافر نو دوی دوا بکې دای وای په یو رکعت اختصار روان دی فی حال من الاحوال او دای دی حدیث کی تاویل کړي چې مراد د یو رکعت نه دی امام سره دی او بلاغه چې اذان لکه روایت صحیح هو کې راغلی د جمهور داسې وای خو باز طائفه د سلف غره صدا دی بل طرف لملار دی رواه مسلم رحمه الله وعنه او د دغی صحابی ابن عباس رضی الله عنهما او د ابن عمر رضی الله عنهما هم نه روایت ته قال ذا دوار و سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلات سفر دو رکعات و هما تمام خدا غور الله پنیش پوره دی دا الله پنیش باندې سری پوره دی هو هما تمام دا پوره دی غیر قصر قصر نه دی والوتر فی السفر سنت او وتر په سفر کې سنت دی اے مشروع دی به سنت رواه ابن ماجه دا حدیث امام ابن ماجه ذکر کړی دی او حدیث سندن ضعیف دی زکی و راوی دی پاکی جابر ابن یزید الجعفی او آغاز وعیف دی وعن مالک دی امام مالک ری مولانا روایت تی بلغ حود ترسید دی چی ابن عباس رضی اللہ عنہ مکانا یقصر فی صلاتی دی با قصر کولو پا مسکی سمر اندازا کی فی مثل ما یکونو بین مکت و طوائف دور مزل چدا به په مثل د مکه او د طائف هي د مکه او طائف په منځ کې دغه طائف ته دوه لارې دي یو تا طریقه د سیل وای نو دا یو سل پینزه دیرش کلومیتر آنا دیره تقریباً پینزات یا میل جوڑی گی یو دا عرفی لار دا دا غرونو دا نو پا دیوانتی سونتی سونا کلومیتر یو کم سل کلومیتر جوڑی گی دیره تقریباً دوش پیت میل جوڑی گی نو دا توائف و دا مکی مکرمی امر مزل کی بے قصر کولو وفی مثل ما بین مکه و عصفان عصفان په وزن د عثمان دی دا یو زید د مکی مکرمه نبار علماء لیکلی دا تقریبا شپږ دیرش میل دی د مکی مکرمه نا وفی مثل ما بین مکه و جده دا تقریبا 3 او یا کیلومتر د شپږ سلويخ میله جوړیږي سورا قال مالک و ذالک اربع بردن دین سلور برد جوړیږي نو دین تقریبا د دې په نسبت تخمینا 8 سلويخ میله جوړیږي اته زمخ کې وره چا 4 او احناف اگر چې دا ظاهری قول نه خرس دیم سلو اتو سلو یخمل للاړ دی اتا سودا موریدلو چې دی کی مرفوع حدیثه دشتا رواه فی المعتوا وعن البراء رضی اللہ عنہ قال صاحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویز مرگر شوم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمانیت عشر سفرن پاتلس سفرنو کی فما رئیتوه نمانو قتل ترک رکاتین چی پریخی دیوی دو رکات دا داغت الشمس کل چی بنور زائل شو قبل الظهر مخک دماس بخننا نگور دا حدیثم د سنت رواتب د جواز دلیل لے کنه پوی گئی په خبر باندې په سفر کې دوه رکعات کړي دغه ما سپخیندا تاسو روایت صحیح او ګراګر باځي کې سلور دی باځي کې سری دو دی رواه ابو داود و ترمذی او رحمهم الله وقال هذا حدیث غریب وان نافید نافیر مولانا روایت ته چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کان یرا ابن عبید الله کتبه زوی عبید الله یتنفل فی السفر چې په سفر کې به نفل کول فلا ينکر علیه نغبان به انکار نکول ابن عمر رضی الله عنه د رواتب او د نفل په مرز کې فرق ور دي رواتب مکه وای اور چې نوافل لکه تهجد یا ویترم د دې باز په نسبت سنت دي جمهور زوحا شوا دی باندې د دې د جواز قائل او زکه بچی کو نسکوت وکو رواه مالک رحمه الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی